دین یسر معاملہ درو در یک آیتی تحایی تجام یک ردیت تحاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الخدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر امام بخاری نے ضرب یہ آیت ہے کہ اللہ تعالی اذا دین مسائل بیان کرنے شہر رمضان کے سے بیان کرنے روزے بیان کرنے شاندر چ دین تو ایمان پدا در آخر آگوشتی کی یرید اللہ بکم الیسر ظاہر ہے کہ یسرہ گو رمضانہ گو سومہ آدھگرہ مرتب کامل پہلا بودھر محل تا امام بخاری ہم مطابع مناسبت ہمشیہ چونکہ دیمہ رمضان بیانت تطور رمضان آدھگرہ الہ ہما آیت دنبالک اذ موجودت براہ یسرہ دین یسری بارے ہما جملہ یاد الہ کسی بعد از قصه رمضان و آدگر تطور رمضان ادا عنوان باب کوتی ترجمه تر باب کوتی این مناسبت بوچی مناسبت هم چوی همشی گو که رمضان مبارک بیان و یسر بیان در چون که یک آیت اتحای حتگد امام بخاری رحمت اللہ علی آن همچو ردیف کوئی یرید اللہ بکم الیسر چبی یہ ترجمہ ماخوز ہیں چما یرید اللہ بکم الیسر چبی اللہ اودا متوجہ کو رمضان بنفس سرات درستی بات تانگران ترین بل ہمیں رمضان ہم در مقابلے کس پیشگی مذہبان دینان کے در زمان حضرت موسیٰ علیہ السلام و دیگر بتگی ہم خیلی آسان ہیں برای امتا خیلی سہولت داری برای امتا ایتا مشکلی نہیں او باب الدین و یسران دین کا حصہ آئی آسان ہے حالا ادا کا حصہ ظاہر ہے روزے کچھ قدر بنفس سرا شاق ہیں گرانی بلائیتا چھ قدر یسری ہاں تک مسافر بھی روچنگ پرنیس در سفرہ روچنگ مداری مشکلی ہے مریض ہیں روچنگ مداری پیر مرد شیخ پانی ہیں روچنگ پر نیسے ما پہ دیا بنا حتا یہ اسر اندر دین کی اوکا درستا یار ہمیں ترکیبان و علاقہ سے آئی چیزان تہا کرسے استنباط کو تی موضوع لگائی علاقہ سے البتہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لفظ دین استعمال کو مراد ہما ایمان ظاہر فامد آئیہ کسی دین ایمان اسلام ہم آئے وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدین اللہ الحنیفیت السمحہ علاچ بھی چنی حدیث مبارک ہم کہ لفظ سمحیا ترجمہ گونا مناسبت پیدا کریں کہ لفظ سمحا ہمیں مانا سہل و آسان غیر ذالک مانا ہے لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماز کو محبوب ترین دین نزد خدا عزوجلالہ ان اللہ جل علا شان ہوا کہ تمامی ادیان دین حنیفیہ محبوب ترین دین حنیف لفظ حنیف مانا اصلا میل کردن حنفا احناف بمانه میل کننده حنیب بمانه میل کننده به جانبی حضرت خلیل علیه السلام لقب ملت ابراهیم حنیفا واجهی میل کردن از تمام باطنی ادیان نمرود قدرتان و حقانی تنی وغا میل کند تکالیف و زحمتان برداشت کند آتش تها دور کند ایدو سن کاران پیشی حتا آئی حضرت خلیل علیه السلام ان قدر آئی حنیفیت ان قدر آئی مائلیت از باطنی ادیان از باطنی راہان و یکی جانبا مائلک اللہ تعالی جانب امام ابو حنیفہ ہم روی مانا بسیاری وشنگ واجہ حنیفہ نامی چوک نبی کہا دختر بازی گوشتے بوتی نہیں بنا حنیفہ نامی دختری اور صحیح نہیں ثابت نہیں واجہ جنین چوک نبی کہا مردین چوکی ہم یکی بوتی ہم چوک تو خلاص اول امام ابو حنیفہ شم آزمانہ بہمی مانائے کوکین آئی پدر کسانیے کہ آیاں مائل کنوکم بجان میل کنندگانم بجان حق دوری اختیار کنوکا از باطلہ ان پدر آشخصان شمارین انچہ تنا مردم اندرو پیش قدم انچنا کسانی کہ آیاں بجان حق مائل انچہ ناحق دور بوانا امام صاحب رحمت اللہ علیہ از ہما ان آئی کاسم دری میدان اتحا کاسم مائل ترین شخص کین اب شمارین بمنزل فدر شمارین حنیفیانی ہما کسانی کے مائل بحق ببائیں خلاصا الحنیفی اب ہمیں بانا شاید تارا ہوتا ہے حنیفیت مانا اکتا ہے کلیات جو کہا کہ از یکی گو و از ہمہ یک سوئی باش یک دلو یک قبلو یک روئی باش اوش حنیف ہمی مردم ہے کہ بئی صفات موصول دی از یکی گو و از ہمہ یک سوئی باش یک دلو یک قبلو یک روئی باش اسی نام حنیف کی بئی صفات موصول دی اللہ تعالیٰ مقرآن پاکا ہر جگہ حضرت خلیل علیہ السلام نام یاری آئے بہم حنیف تعبیر کر ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا بل ملت ابراہیم حنیفا حضرت السمحہ سمحہ بمعنى سہلہ آسان ہم یسر مانا ہیں چلی سهل و آسان و راحت و آرامی شنام کنه سمح سماحت چمی مالای هم که انسانی که برای دیگران آسان گیری کن سخت گیری نکن مشکل گیری نکن نرمی و اخلاق دونا برخورد کن و هر کسا و آسانی که شنام کنه شنام کنه سماحت فلانی سامحنی مشاہرہ مانتا ہے استعمال بھی سامحنی یعنی من بنا آسانی بگر منا تن بگر میں اشتباہ کوئی لائی کاری کیوں کھا چبی سامحی مانا و یسر مانا یک شمار حدیث مبارک تہا شما گندگی علاقہ عبدالسلام بن مطہر عبدالسلام بن مطہر بن حسام بن مسک بصری عزدی بصری واجہ شعبہ مبارک بن فضالی کی حضرات شاگرد شماری واجہ عمر بن علی عمر بن علی بن عطا بن مقدم آغام حسن بصری معن بن محمد غفاری ایواجہ کہتے ہیں معن بن محمد غفاری کچھ بنی غفار ہیں کہ ابو ذر غفاری کلیلی مرد میں تابعی بزرگی سعید بن ابی سعید المقبری حضرت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد خاص یہ واضح ہے مقبری پر چگوش مقبری مقبرہ قبرستان نام کنا مقبرہ و مقبرہ مقبرہ شمر زمانہ قبرستان جائے ایک مردہ در ہے قبر کنا در گور کنا آہم نام آئی نام کنا مقبرہ حالا یہ واضح نسبت بجانب مقبری بچی مانا آئی پدر کہتے ہیں اصلا یہ نسبت کہتے ہیں آئی پتر اگنی ابو سعید مقبری مشنی ہم مقبری کرن بلے پرچی مقبری اس کرن بازی مشنگ بلے یہ کہتے ہیں در مدینہ منوری نندو کد آئی پدر کا ابو سعید ہیں و آئی کہتے ہیں نگہبانی کت مقبر بنی دینار بنی دینار یہ قبرستان مخصوصی موجود ہے یہ قبیلہ شدر حمد بکل کت و شان آئیہ یک حقوقی داک تو میں قبرستانا نگہبانی بکن کہ دیگری میاراں تو داخل مکنہ ہو رہا آئی کہتے ہیں ہمیں قبرستان نگرانی کت سمی لہذا آئی کو مقبری قبرستانی نگهبان بعضی بشن مقبوری کنن که آیه مکان آیه منزل و قبرستان سگ نزدیک هست یعنی منزل همه قبرستان بگرد همه قبرستان نزدیک هست که منزل و مکان لوگ خانه و قبرستان همسایه هست چمی لحاظ آیه مقبوری گوشکیم قبرستان همسایه یا قولی ہمشی کہ نہ آئی کہستیں چنی لحاظ مقبری اشباز آئی آکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ اما واضح آئیہ دستور داتا گا اکتا ابو سعیدہ کتائدہ جنت البقیت وکا قبر بجن آمادہ کم بلکہ بگن دے وہدی ہمچی انسانی مرد کے قبری جنگے پرسد مردم نرسے کہ ہر روز جہاد ہیں آدگر ہیں مردم میری شہید بھی پلان بھی آئی معمول رکھے قبر مبری جت آمادہ کو قبر انتیار رکھتا بعض رسولی لہذا ہی نام کنا مقبری بہرحال آئی مقبری بہر مناسبتی چمی مناسباتا نام جائی اکتا لکہ بھی جو ہی مقبری کنال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ شاگر دیں آجا خلاصہ ابو سعید مقبری اظہر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کم تحائیش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آجا فرمائش کت کہ ان الدین یسرن امام بخاری ہمیں جملہ حدیث مبارک زور ترجمۃ الباب ولن یشاد الدین احد الا غلبہ واجہ پرماش کو کہ دین آسان ہے و ہرگز شدت و سختی نہ کن بطور قول مرد اگا کہتے مقابلہ کا نگا دینا ہیچ یکی مگر ایک دین چنائی گروہ غالب دی شادہ شادہ چھ شدت مادی یعنی گویا کہ دینا کا سخت گیری نکن الا ان کے دین گروہ چنائی گیش بھی یعنی ہر کس اس دینا کشتی بگیری تندی بکن آلوٹی کما یعنی چھ دینا غالب بگو مام دین وچی دستا مگنو بکنو آدھگیر گر آخر آئی دین غالب دی تو آئی آکا سے محکوم بکن یا مغلوب بکن دین تندی درد نوا بلکہ اولا کا سے آسانی سہل انگاری سہل روشی یا سرگیری برای اتحاق اسے درد نوا فسددو وقاربو وابشرو واجہ پرماش کو فسددو پس بے نہایت کچھ کو راس ببیر در امر دینا چپ چوچی نعمد نرد و قارب و قرب طلب بکنیم نزدیک بوام بی بہمی برابر کچھ کیا روش پروش با خدایا نزدیکی طلب بکنیم کنام بھی نزدیک بھی دور مبی و خوش خبری ہم حاصل بکنی و ابشی وقت شما یہ کار کنی کہ جانب اللہ شما خوش خبری ہے و استعینو و کمک بگری بہم یہ کہ ہستے اللہ بندگی و عبادت کمک بگری بصحبہ وقتا و بیگاہ وقتا بالغدبت والراحت و یا مقدار یک چیز کے ششپے بن حصہ یا بحر آئین بامگاہ آدگرہ یہ موقعیں کہتے ہیں اگر شما عبادت بکنی بندگی بکنی اللہ تعالی شما را توفیق دن شما را بگ اوقات تہا قدرت پیدا دن وستعین کمک بگنی استعانت بکنی بسباہ بندگیا ببیغاہ بندگیا و بیگ حصہ چشپ حصہ آن حالا ان الدین یسرون دین آسانی مانا چی ہیں چی تو آسانی آسانی مختلف صورت ہاں حالا الہ چی نمونہ آسانی آسانی اسی چی راہی خلاصہ ایک توجیہ ہے کہ دین اسلام آسان ہے یعنی از ادیان کہ گزشتہ بود تگن چنا دینا اللہ تعالی آسان ترین دین ہے کہ در آ دینان تو کا اثر و اغلال ہم بودتا مشکلی مسائل بودتا سختگیری بودتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دین تہاشوار معلوم ہے کہ چند آزہ اثر و اغلال بودتا برای دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اثر و اغلالان تمام کنستان رفع کرنے بودتا تو آسانی ہے درائی دین مبارک تہا تو خلاصہ یک توجیہ ہمشہ کہ الدین و یسرون یعنی دین اسلام آسان بہ اعتبار ادیان گزشتہ یا آسان ترین چنان درست آئی تہا تشدیدات نیست آدھگی دینوں تہا تشدیدات بوتا افراطات بوتا تفریطات بوتا بل اسلام دینہ تہا چیزی نیست ادام اللہ آئی مبرہ پاک دومی توجیش یہ کہ دین آسان ہے یعنی دین اسلام اعمال ایک موجوداً کردار ایک موجوداً خود در اسلامی تو کا ہمشہ آسان ہے پرانی اجنی دین اسلام عمل کنر عمل کردن بکردارہائی اعمالہائی اسلام مشکلی ندارن خیلی آسان ہے مثلا مردم بچاری فکر بکن کہیں کلمہ توحید کے چقدر ارزش مندی چیزی کہ یک طرفت العینی کافر ہفتہ سالہ ست سالہ یا کہتے ہیں چھ کفرہ کشی دریائے کفرہ با از ظلمت کفرہ بنور اسلامی داخل کن یا بلی مشک لا الہ الا اللہ یک مرتبہ یہ مشکہ یہ مرد ست سالی دریائے ظلمتہ کفرہ کہتے ہیں یا بیرون کن نور اسلام ایمان داخل کن یہ کلمہ چقدر آسان لا اله الا الله این چی گوش نه دقیقه ای محتل بود نه ثانیه ای محتل بود آئی باقا در کمتنی مدتی چوکا ای کلمات عرضش این کدر بلنده حتی از حدیث مبارکه کدر حفظ آسمان زمین قیامت روشه بزوره در یک کفه میزان بکنه لا اله الا الله یک کفه میزان لمال بهن لا اله الا الله و چقدر آسان آئی واند، آئی تکران کنند، آئی کسند، مفهوم و معنی چقدر آسان؟ یہ معنی انتی آسانی نماز بچار چقدر چنین عبادتی، چنین زبردستی عبادتی کہ اللہ تعالی آئی دوم توحید کتاب آقا در توحید دوم نمرہ عبادت روچی آقا سن شبی روچی پنج وقتا بربوتی آزادیا وطن نصیب بکن، پوچھ نصیب بکن جائے نظیب بکاں، وضو بکاں، طہارت بکاں، آسان آسان راحت راحت ہیں مشکلیں ہیں، زحمتیں ہیں، آدھ گری برو از مسجد چوکا پانزہ بیس دقیقہ نمازی بکاں، نماز بکاں، دل برو جاگا، یہ آسان ہی مانا ہے روزے بچار بنسبت آدھ گئے، دینہ رتحاک بازیتا دو دما، سیسے ماہ، بازیتا سالی نیم، کسن تمام روزہ بوتا ہے الہ سالی مکملی بورو بچر آدگر بکا یک ماہی فقط روزہ بکا اہم کہتے ہیں سر شب آبوار بامگاه آبوار سیر کن بلا روچر روچر بو بلا کمالات حاصل کن در بعضی ادیان سهر دوی تبو کلی یه وقت آبوار در بوچ کن بس بلا باند روچر بو بانی حالت یہ آسانی زکاة برو در شهر که زکاة تهر در بعضی ادیان توکا هیچ بکلی آیانا که هستن پن خمسی بوتاهن نزدیکا بعضی ده یک بوتاهن چل یکا بوتاهن پن همه چل یکا هم در ایمان بده کورن تی آدیگ دینن توکا همی چل یک و زکاة مرتو سر کوهی ایرکتا سوتا گو پر بوتا گرا پیش در دین وارتا بکلی ای تمام آسانی اندری دینا حج تمام عمره یا بری فرش تمام عمر انسانی بگلی یک مرتبه مشارک هم مالو اموال و آدگر سروت بودن آکستن یک باری فرزن تمامی عمر چوکا ایچی قدر این دین آسانی دین ہے کہ ہر عبادت آئی بچارے آئی توکا آسانی آسانی موجود ہے اشتاتکا عبادتت کدنکو نمازا نشتکای بکن نشتکایت کدنکو وابتکای بکن وابتکایت کدنکو اشارہ بکن بکلی ہمین چی ہم اللہ تعالی دربار دست مواز دکدنکو تیمم بکن چی قدر آسانی دین آسانی چقدر موجود ہے سہولت چقدر موجود ہے خلاصہ یسر یا بمانائشن کہ از ادیان گزشتہ یا آئی آسان ترین یا مانائشن کہ خود احکام ایک در اسلام توکا مطرحن تو موجودن آیا آنتہا ہمیں آسانی موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انتہا آسانی پیدا کتا ولن يشاد الدين احد الا غلب یہ جملہ مبارک ہے اصل هدف کا اصل حدیث مبارک ہے چیئے مہ کنگے یہ امت آج چھے افراتا چھے غلو کہ در دینا غلو نہ کریں افرات نہ کریں ہر ساتھ ایک انسانی در پیشی بھی کہ من عبادت خوب کنو باز کنو بسیار کنو بے بند قیدہ آخر آئی نتوں کا عبادتا کما حقو انجام بنا عاجز بھی خستے بھی پرچک اللہ تعالیٰ چھ ثواب دے گا عاجز نبی عبادت ظاہر ایک عبادت اچھوٹی ذاتا عاجز نبی انسان بچارہ کہ اگر زیادہ روی بکن افراد بکن در امور دینا کارہائی دینا عبادات بندگیا افراد زیادہ ہی کن یا غلو کن آخر خستے بھی ترو خستے بھی چھ بھی دین آئی جد رگا رو ان مناشین کا ای تمنا کہ من دین جنو بلنا دین جت ان کو وتے جت دغا را کو کوئی شاد یا شاد مرای مہلتا شدت ہیں سختی اختیار کنا ولن یشاد الدین احد و سخت گیری نکن دینا بس سختی و تندی و شدت اختیار نکن در امر دینا هیچ پردی مگر ایک دین بسر آئی آخرہ غالب بھی ان چند اشارہ ہے کہ غلو نہ کنی افراد نہ کنی اگر شما غلو کو افراد کو آوہدی گل دین شمار بگار جان تو آخرہ خستے بھی تو ہم دین جند علیہ عزب اللہ بدبین بھی اس کنار روی خدرہت کو پر جوگ مرویت آئی ان میان روی بکنی آسان روی بکنی نرم روی بکنی در میان بروی باقاعدہ بنرمیات کہ خیر العمال ہمائی کہ اگر کم بکن بل ادامی بھی آئی آئی خوبی چیزی حافظ شیرازی ہمیں مانا ہے کندر ہے دیوانی توکا گفت آسان گیر بر خود کارہا کذروی تاگ سخت میں گیر جہاں با آدمان سخت کوش با مردمان سخت کوش گفت آسان گیرین گفت کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث نیمہ کے شارے گفت آسان گیر بر خود کارہا کذروی تر سخت می گیرد جہاں بر مردمان سخت کوش مشاہداتی دیگی اگر معنی کشتی گرفتر ہیں دو پہلوان مقابلہ بھی اسی آئی آگ خود مردہ کلا بکن تو بگل گیری بھی تو آئی شیعہ شی زور جنک ما آئی جنون دگارا آزور جنک ما شی جنون دگارا شی نام ہم کنن مشاہدات کہ دو پہلوان با ہم دگر کشتی گرم شی نام مشاہدات کنن چبی معنی واد واضح چویدہ تشبیح دا دینہ بے پہلوانی فرمانی کہ پہ دین پہلوان ہمین قدر کمی ہے کہ ہر پہلوان گناہی بگری تکو آئی چی کن جان تو زبونی زبونی کن دین پہلوان کا زوافی انتن نکن بل آخر دین سنائی غالبی تو آئی جان تو دگاہی کن آئی مقلبی لہذا تندی مکنی یعنی نرمی بکنی آسانی بکنی یعنی چوک شما قدرت ہمی اندازہ رفتار بکنی یہ مشہور واقعہ ہے نشما کسانی شماری کی تجربہ نہیں بل مارا بسیار عمر توکا تجربہ بوتا دلی مورد تا ہر کسی کی دیر این دین کارن توکا تند رہتا آخر تک ہر چیز برایا دیر نہ پایا ایسا ہی آپ پر سامتا ہر چیز برایا دیر نہ پایا در زمانے طلب علمی آمادیستا کے بعضی طالب بوتے ہیں کہ ہی حد دکن شوق اشتیاقش باز بوتا مدرسی از داخل بوتا کتابش گفتا والا هم چه تند و تیز جوان داد کل مرده اگر سلس اولا کشاره چه تمام طالبان برنده بوتا دومی گاهم برنده بوتا سالی به همی رول گاستا دومی سال بوتا ها چه درستن طالبان پایین تر یه بکنی آده سال هم چه تا کشی با مردم چه بازی وانگانو هسته بوتا همینه یکی هست نامی عبدالحمید سواتی همه هم خلاص هم زکی ساگر تمام عمر من شیعه زکی ترین ندیسته بکنی فقط این کدر اک استاد یک درسی داتین دیگه مارا کسیم تاهم و سالات امتحان بودتین تمام یاد هست برک استاد از چیه بوشتا یک قدمه نشمشت ریتی امتحانی که داد کتابی هم نتاهلتا هم تاهم بودی هم نیستا با قاعده بله همیشی هستا که هم حافظی کمی از بین های برا یک بری همیشه برنده همیشه از می گروه ها درستانی که هستن نمره اول شاگر نمره اول شاگر لد برا اتفاقا یک بری شکست رو دو سه طالب دیگه چنهی برنده بودن برو بزرد که کل مرده بچه من یکی برنده تیدی همیشه برنده بیده در رنگه کنده وانه با حتی یک طالبی گمان کسته که کن کی وانگا شرح تحضیب ہمیں کتاب آنو وانگا تا دوشتی ماں رابطے کو من دستشوری میں جیسے صدا آئی ہم انجارتا ہم عبارات لیکن بوش موانی سن دستشوری اوڑی اچھی گوشتے ہوئے کہ ہمیں تو دستشوری وانگا گوشتی میں شموش من ہنچی دربا کتا ہما شوقا کہ من شموشتا ہو دوانگا ہاں چطور دوانگا ہوئے استاد نمار هست آیوه که نه بابا تو همین بیانه روی بکنن این تون تون نمارن ما که یکی چطا پیش کردن تو زب کدن و آخره بیچاره که دماغ خراب دماغ از بین الله بخصش بیچاره که کار برده یا آسابیه دیکن را دیگه بارا ترک تحصیل بکنن بکنن تحصیل هم ترک را بیچاره یکی نه چند ها دیگه چی ما دیسته بسیار همین می بلوش دو نفر هم چی من دیسته به همین حالات اول زیاد کوشش کرده آخرت ترک تحصیل شده این تبلیغی و هر سال پانک ماه دینا مثلا دو سه چار پنچ یارم آسابی هم رچی که داشت مارکت تشم تبلیغ رفتی واجا ما این چه چکود امادت کود این رو بکن به نماز حراب بودتا نشان هنچیه نکه چی وید بیچارگان همین نماز پشاری نکتا تبلیغ آکم مسیح جمعان تروان تبلیغ اگر پک و همه مردانی که نشبی کن مرده اگر این چه عبادت که محمد سلامان آن رویم بلوچان مفتلیجا گوشتی بابا هرا هر ساعتی گو عصف آجود کده در چاری دست فادی پرشان آخر او نه نو یه بیچاره واسه جود کدن گو ماان که من همان دول کنم با کالم او دماغ خراب بی پرتی بیترا و بعضی بسیاری موجود هم مولانا همی کتابان چارن سالی زاستانی ریاضتان گلنه آدیگر روان و اصلا درکه همی ریاضتان داشتن گلو که من دیواله من جنانی جنه هوا سپر کدیه اینا پانه ایما که پلانی مار اجازه دیواره تو چیه کتر بشی من تو کد من جنان جد پلان بود اگر کم بهتر که وشتا بر این چوانه تو این چیزا هر کس ایگا حسنه ای ها یا مقداری ها اندازی ها حکیمان هر کار به حکمت کتر حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ در سلسلے چشکیہ نفس بندی ہستا پاس انفاس ہے پاس انفاس ہستا حضرت مولانی زمانہ واجہ انگار کو گوشت یہ پاس انفاس ہے لیکن انگار بکنی انگارش کو پا ہر چیز چمی پاس ان پاس واجہ گو کہ آزمانی مردم قوی بودتگا اس ذکر پاس ان پاس کم کے گران در چشن سلسلی تا واجہ گو آزمانی مردم قوی بودتگا اس ذکر خوب انجام داتا ہنو شمی مردمون قوا تمائے در کمزور ہیں اگر شمای پاس ان پاس بکنی آخر شمار نفس تنگی پیدا بھی سختی مشکلان گنا دچار دچار بیا ہوئی واجہ انگار کنائی پاس ان پاس حکیمان کارزانا ہر چیز بود مرحلہ یہ رکھنا صحابی نے کسی و شمایش کو کہ حتی بانوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمائے امار چوشکنی پلان کنی واجہ ہمان زہر گئے حق کر لکھتا ہے ہمان غلوے ادھا ہمان غلوے تردیلی ہمان لکھتا ہے تو غلوے در وقار دین نبال کمان دین اصلاح کا سن جوشی نہیں بلکہ دین کہیں ہوشی ہوشی ہاں بلے اگر ہو جوش تابع کہے گی ہوش بھی نہیں بربرن بھرن دیا آئی درکب جام شریعت درکب سندان عشق ہر حوصلہ کے ندان از جام سندان باقتان تو خلاصہ اس یہ کہ دولنگ شہادت دین احد الا غلبه اذا مقصود مفہوم ہمیشہ حدیث مبارک ہے کہ سخت گیری نکن در امور دینا ہچ پر دین مگر ایک دین قدرت چنائی غالب بھی آخر آئی خستے بھی تہما دین کار انگار کن خستے بھی ترابا کن ہمیں زیگا فہری یکی حفظان اگر محمدہ کہ من چوکی تبلیغ اور رابطہ بھی رہتا نوہن نوہن چتن بلین آدگرین کہا پیسرا نماز پنج وقت سے مرسن سماہ من رو مزور پاد کرو نماز ہم پاد لے شام شان کروام یہ چارگان چوتے حدا گشت گلائش من خستہ ای بردی برات چھے ما دینا ہم بردین خلاصہ این جملے مبارک آئی ہے حدیث ایدا قلعی شہدت دین اچمیل از دیوائی گا پسد دو و قاربو چویشی ہمیں توضیح ہیں ما عدم مشاہدات ہے کہ مشاہدات نکنی بلکہ این رواش اختیار بکنی این رفتاران اختیار بکنی شما آہدی کامیابی اسر اغلال جانب نروی مشاہدات ایک نوی اسری شماری شما بود سر راہی دے یا مشکل پیدا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ سبحانہ وتعالی وقت فرمائن تھا خلاصہ انہی چمی جملے مبارکہ علماء استنباط کو تکے غلو در دینہ شش قسم یعنی بے تقریباً یعنی تقریبی تحدیدی نہیں شش قسم بلکہ بسیار قسم ہیں بل آبزرگواراں چی حدیثا ہمیں استنباط کو کانگو غلو ناجائز ہیں اما غلو در دین چند قسم ہیں آئی شش قسم اس قرار دا یک غلوی و افراطی کہ در ادائی نوافل بھی مثلا تصور بکن یک انسانی آئی بیچارہ پا دیئے درست شب لگی نوافل گزاری کر نبلکن تا صباح نبلکن سب روچان روچہ بداری چیہ یک نوی غلوی برا انسانی ایک سادی بھی بلے انسانی ہے کہ آئی تجربہ کار بوتا کامل بوتا آئی اگر ہر قدر سالہ سال ہم ہمیں کار بکنے مشکلی پیش نہیں آئی بلکہ ذوق و لذت ہی آنگا بل عموم مردم طبیعت یہ رول نہیں آئی ہے لہذا در اداء نوافل ہم کہتے ہیں ادا غلو ناجائز غلوہ کنا کہ حضوان نوافل ہم اندازہ ہم بکن کہ آئیے طاقتیں و حصہ مبی افتادہ مبی بلکہ ہم آوٹی شوق ہے ذوق ہے اندازہ نوافل انجام دا آدھگر کے گشت راوت حضور پر مکہ ہمیں چکے قدرت ہمیں چکے یا غلوی در ترک رخصات ہیں گلوے دومی قسم کا سن ترک رخصات ہیں ترک رخصات معنی ہے کہ شریعت مقدسہ مسائل دین دو قسمت کو دائی یکی عظیمت یکی رخصت یک انسانی ہے کچھ میں ہمیشہ بر عظیمت عمل کروں عظیمت و گران ترین رخصت آسان ترین یکی کچھ میں ہمیشہ بر عظیمت عمل کروں آخر آئی خاصی بھی تو ہمیشہ عظیمت سر عمل کرنا کیسے مشکل بھی چمی لہذا شریعت رخصت اجازت داتک بلے کو گاہدائی آئی ترک رخص مکن گاہدائی رخصتان انجام بدن سن تصور کریں کہ شریعت مقدسی در سفر تو کا برائے مسافرہ کیسے روزہ ورگا رخصت کتا نمبر ایک شخصی بکشی نمبر رمضان در سفر تو کہا ہم نورو ہے اگر میرو شر زندگ موشر ہم کا حدیث مبارک آیا کا صحابی چھ روزہ سختی ہم کے تو سکا روچے بھی نو آگ بچے روچے گئے سختیات گرمت آگے رہا توسکا محلوب جن بکن سائش کو وہاں جگہ چھ خبری شی اوڈا اللہ شکر اللہ مجھتی یا رسول اللہ پلان صحابی ہے روچے گئے باشتا گو ہن توسکا اب تک مشروط تو نا گوشتی لیسا من البر رسیان و تسفا کتنی یقینی ہے در سبرتو کا روزی دارا روزی دارا تر دے بکلی چانچ آگاں گا سفر تار روزی دارا حرام جمعی حدیث جمعی استدراوی فاجو گلے سمن البر رسیان بس سفر کتا یہ لو روشن گزا رہے کہ جنت کفی تو بیہوش میں یہ روشن گزا رہے کہ اللہ رخصت کتا اجازت زیادہ بروت خدا بجہاد رو گئے ہوں یہ معنی ہے کہ مردم بس اوقات عظیمت ہیں باوجود ہے کہ روزی گرہ عظیمت ہیں آئیے قبرہ میں سفر تو کہاں تھی رخصت باوجود رخصت سے آمد اصلا حنفی مذہبی تہا کسی اولا مردم ایک در سفر لوگیں نوازان دو کنک چی ہیں عظیم عظیمت ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نزی کا کہیں رخصت ہیں بل اگر حنفی شافعی نو امرہ بند بران در سفر تو کہا امام شافعی والا بکشی من چار کنوشی شی من دو کنوش ظاہر شی دو کو راحت راحت سوار بوچ ماشین را شی چی دو رکت دگا بکن شی چند کلومتر پرو دیمار آئی پر شب آئی آوازی شریعت مقدس آکاستی ہم محل تہا عمل کن اکبر عظیمت اولاتر بھی بس اوقات بر رخصت اولاتر بھی کاران پرک موجودی ہر جا ہر کجا در امر دینا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ مروچی حکومتان ظالمی کہاں کہ انسانا پر دو حبر حضوران زندان کنا یا کشنتی یا آبروی گران در مقابل آیا واجہ فرمانی کہ ہمارا رخصت سرا عمل کرنا اولادنے چی عظیم عظیم اتابتا ہر کس قدرت نہیں کہ آئی عظیم سرا عمل کود بکن رخصت سرا عمل کرنا اولادنے الہاز القیاس کیسن بسیار کارہائی موجودا کودا فلہذا رخصتانی ترک دیاں ہم یکی در امر دینا یا گولو گولو نہیں شمائے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رو یا عالمی مریض ہیں کہ آئی بیمار پرسی کرو واجا ودا کرو گندی کی نماز وہ دنتی آوازا نماز کہیں یہ گندی نمازا ہمیں عالم وقت کے مریض ہیں فادہ تن نہ کہاں دستور دا انچ آب بیاری من دا نماز کرو یا نہ پہ آب یا دیگر یہ دستور دا کہ بیا من چز بکا من بدار تو تا آخرہ دا نماز ہے و دیگر یہ فرماتی تو آب پھر رجم آزان من شودا نہ کرو قدرتی نیست ہیں خست ہیں ضعیف ہیں یعنی مانا چک با دزماج گره گا یک نفری بداری دیگه نفری آی آب بیاری دیگری آبی پر ریه چی این کدر تکلف حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیه وقتی که خبر عشقو دیگری گوشتی بابا برو یک آجیر بداری واجب تیمم کن آی در رنک واجب تیمم منی دل دور نی من دل تسلی نبی اتمینان نبی من چه دزماج نبی مشکش تو بنا اہل بیدتی شتو اللہ تعالیٰ ای حالی با ای حالت که تویده انچ مردم ناراحت کنوانی نی بداد موز گره گا اگر توبه تیمم بکنه نماز بکنه برای تو رخصت هنی جائز نی اگر چه آتری توبش عظیمت نی بلکه ای عظیمت ای رخصت اولا افضل نی تو ای جاگا گلو کنه گره گلو کنه تو با اہل بیدتی غالی بیدتی من مشتی راست سر باش الحمدللہ کہ من تمام پابو تمام تو شغلیں یاد ہے میں نے راز کو میں بغیر نہ موت ہوں فلا ہوا وش داری آج رہن چک مولانا فرمانے آج رجیا کہ ہم کو کچھ نہیں نماز ہمیں اشارہ ہوتی نماز کا نماز اشارہ کچھ نہ کرنے پر شاری ہو ماں انچ قدر تکلب کریں اسی نام کنا کہ ہستے ہیں ہم بول یعنی یک قسمی بول و ہمائی ایک ترک رخص کن یعنی رخصتانا وقتی کہ رخصت ضرورت بھی انجامی لدن زور کن تکلف کن آدگر کن کہ من قسم با عظیمت عمل کنو ہمشی ہم در شریعتا کئی شمارے ہیں غلو غلوی در شریعت سہمی غلو در شریعتا در ترک شبہات ہیں در ترک شبہات سن تصور بکن یک شخصی جلوہ الى یارتش غذای چیزی یارتش خرمای آدگر یارتش دلگی جست کن کنجکاوی کن که این کسی خرماتا چکی مچا یارتا بچ مچ بلان مچا یه مچ تیگو پلانی هوری نی تنهای نی شنا بابا هوری نی شنا هوری تو آئی اجازه گفتا نگفتا نو کول مردگا همی تفسیر رو چی داری تر چکاری آ تفسیلات تر آن جست نبی تو علاقه هستی آئی بگشت تا اعتماد دارشی مسلمانی بیچاره حرام نوا چشی کیارتا من دیما حتما ہوتی حق حساب یارتا آئی بگشتی نام رخصت آئی ها نام عظیمت آن جائے جائز ہیں بلکہ جاہشی اگنوشی شمار بھی ہے گلوی شمار مردی آئی بیچاره گوشت ایک راستا یارتی بودا بابا یہ پس کئی کشتا بسم اللہ کتا یا نکتا گی دیم ایک امزا کتا نکتا گی آب اشارہ مانی امزا ہوش کی بھی میں چکا چنچ جواب دیوں چکو بیاں اسی دان نامی شان در شبہات تو کبس کو مرد شبہ ہیں کہ ممکن حرامی بیاری ہمہ شبہات ہم ایک حد دی کنجکاری بکنے ایک آیا اندازہ موجود ہے ہمہ شبہات ہے یہ اندازہ کنجکاری بکنے ایک حرام اندازہ بمیلا محلتا ہمیں غلو پی ترک شبہات ہم موجود ہیں در ترک شبہات ہم غلو موجود چاریم قسم غلو سے تحقیق ہیں مثلا ایک مرد میں ایک حسن در آئی ایک امری یہ تحقیق کرنے کے بارے مثلا ایک مرد گندی کہو ملی جنین را الہ پانکوچ فتماتا رفت گندگاں مرد ہنچی مردی کہ بدزنوی مردی نے لگی تحقیقاتا ای جنی من رابطہ پانک بتماتا اور کئی ام صاحب لوگا رابطہ کجا مردم گونا حبیر کتاب بازارا رابطہ کوکا ام رابطا من بیا زوری اور طلاق کنیجی فاہمتون نتیجی رو بکیر بکیر تالر طلاق رسیلی بولن چی نام کنا غلو پی تحق تحقیق یعنی ہم تحقیق ہم غلوی ہستیں وقتی کہ ہم داد اگر تحقیق انسانیت ہم تا حدود دینے بات کرسیں دردم مرتبہ غلو پنجم قسم غلو درے کس انکار مسائل مجتہد پی چون ایک مسئلہ ایک مادندی یا مردی عمل کو ما حنفی ہیں بل مادی یہ مرد آئے بخلاف میں مذہب عمل کو تو کار آئینی سے ممکن ہے کہیں بھی ممکن شاس شاسوی مالکی حنبلی عملی کو نو تو بلا گاوی صرف اسے تنخیدات مکن تو دی ہوئی مرتی سبو نماز دا شافعی یا نروی جوستی کنے ورے تر در نماز بکا اس پیچھے ذرا شتی جان ہون در نہتا گا تو نشانتا گا تو دست آزان برتا گا شافعی نزدیکشن در نماز بروشی این چکن جکاوی کنی بیچاری گئیم تو نماز مکن پوستی نمی تو پیئے درست گئیم تو ایش این نام کنی محلی تا گولو در انکار مسائل که مسائل مستحر تیک آ امام با اشتحار کتا بوشتی ایشی جاہی دیں تو بینگو آئی عمل کن تو دیلو ایسی دن مجھن سر ویشکالی ندن بباشن چکی قدداری سلفی ملفی آن نمشا هر مسئلی تا حاک است شروع کنی کن جکاوی آن رفع الیدین چرا نکنے فلان بابا رفع الیدین ہم حدیث ہے عظم رفع ہم حدیث موجود انتر چی حد کیا تو صحیح بحث بکنے اور تو یہ بحث کرنے چیزیں ہم آقتا اور پیغمبر سے رہی ترانسن پیغمبرہ فرشی دیئے کول باشتا پیغمبرہ فرشی چکور تو اس سوال بگن کہ پیغمبر فرشی چکے محلو خزار کرنا کنے اللہ نعوذ باللہ من ذالے یہ شما صحابیان فرشی ہیں عمل چون جان یا ابو حنیفہ و شافعی قدرت نہیں کی یا کی رفع الیدین کن یا کی رفع الیدین نکن آشان درست شکے کرا محنبیش کن آن مرجع کن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمود آیا عقص کنگر چمود مسائل دارگم من منو چیز ضرورت ہے تو فاد آئی من یہ مسئلہ چیز کنے گولو تو چرا رفع الیدین نکن تو چرا آدگر کنے آدگر آدگر فاتح حرف الامام چرا نوانشتان تمام غالی ہم یہ احمقانی مذہب درو مذہب گولو گولو واللہ تعویز اذا بیچارہ تعویز حدیث ثابت ہیں کتاب ثابت ہیں آدگر ثابت ہیں تو کافر مجھے مشرکی ہیں تو مشرکی ہیں تو تعویز گئے تو تعویز ذات تو مشرکی ہیں باوجود ایک آنی استادہ علامہ ابن تیمیہ محمد بن عبدالوہا وہاں تعویز قائل قائلن تعویز ایک دعائی تحت ذل وجیز تو کا معنی حوالے ہیں ہماری کتاباں جندن نوشتا ہوتا ہے یہ اندازہ بول یا کتابی عزت و مشرف تو سکتے ہیں برانے آدھ گئے یا رسول اللہ ویس بمین چکا تو مشرک ہے ورے بابا کنجکاوی بکا یہ دشارہ چکا یا رسول اللہ بچے ہیں سید گاس پر چکا سید بے رسیدن مشرک بکرا الازم سن تمام غلط پر دین اہلی گروہ پائے گالیاں پیدا بکتے ہیں دنیا در دین چکا غلط پیدا بکتے ہیں تمام اہل بدعات مشان ششم قسم غلط دن نکیرے نکیر مسائل یعنی مانچے کہ ایک مسئلہ یہ بارہ انکار کرنے کا ہم حد دیا مثلا ایک مرد یہ بیچارہ مکروہ تنزیہی انجام داتا ہے تو انہوں آئی ہمیں چکہ توپ ہے کہ مرد یہ یکیا بیم محرام چین چکہ توپ توپی آئیا چیچی گولو گولو پھلے آئی پہ نرمی بکا ہمیں یہ کار مکروہ تنزیہ حکمت زابن جو کا تصریح نوشتا ہے کہ اگر ایک مرد میں بگوشی کے پیاز حرام ہے باوریت پیازا بوکن سر لیں کس دن گورے ہم دیما باقادا پر چک شیغول بگو باوزی ذکر ہے پیاز دی نوارد اول اولاتی یعنی چلی تاک بل جائز مباہی دی ایک امر مباہی یا شی پرچین چی گولو گولو کم باری آیا دیما برے برے تاک ملی بدانا کشی برک جا جائز تا گولو انگار کن حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سوال یہ کیا جائے سوال اس کو تو حضرت بیا کے فرام ملک توکا کہتے ہیں ودا کلاگ نورا ہم سیاہی کلاگ کے شارن توکا کبھی کلاگ سیاہی نورا وشتگش حرام ہیں واجہ پتوہ صادر کو تو تعلیمون ہما ملک وقت در ہر شہر آپ برئی تپنگ تپنگی زوریت شکار کنی نیچی کلاگا ہمان دیما مردمانی آیا بکشید کباب کنید گوری بکشید یہ حلال ہے ادولا پرچی شیعہ غلوی ایک حلال ایک اللہ حلال کتان پرچی ہر ہے حرام کنید یہ غلوی درمی متوکا ہے یہ کنجکاوی ہاں حرام ہم باقا ہے تو خلاصہ کہتے ہیں شیعہ نام کنید غلوی در لکیر در انکار کنید مسائل ہے یعنی حراما چیزا انکار کن بدے بلچہ حدی مگر مگوازم یعنی کسی کہ یعنی آئی مکروح تنزیح ہے کم با اندازہ ہی آئی مطلوب کم با اندازہ ہے کہ مکروح تحر ہے مکروح تحریم ہی انجام داتا ہے انچکہ مطلوب آئی سرا غلبہ مکان کہ با قیب بھی ودا بحرامی اندازہ بروت بیرے بیرے سی ودا تائی اندازہ چمیل حاضر کسی مسائل دانستان جہاں بول رہے دانستان یہ نہایت مہمی چیز مسائل یاد کنر کردن همه آسانه. کردن مسائل، دانستن مسائل، این همه آسانه. البته مطرح کردن مسائل با دیگران از اهم و مهم باتشی هر کس ندام اگر همه مرد نیکی صحابه نگردیم. چون بچه همین تبلیغ جماعتی. تبلیغ جند بچاره با قاعده آیین. این عمومی تبلیغ به این درجات درجه مستحب داره. نه فرض، نه واجب، نه آجر. بلکہ اگر شان بگشے کہ مثلا بابا یہ تبلیغ با یہ جماعت تشکیلات شکاست مستا حبن سر ناراحت نام ایران شاہی مرکز تا ہے بری مہمی توضیحات داتا ہم مرد ہمین چل ناراحت دو اس ما پلانی دعوت دا کہ میں تائید کم میں درست مسئلہ کے درست زاد کم ہے چیئے لوچا پرچے کہ مگو شما لہتی دعوت دیکھ دے پرز آئے نہیں پیغمبروں وزی پر کتا پرز آئے نا پیغمبران نا پر ہم کتا پرز ہم کتا درو کتا شما اشی دنی نوز باللہ پیغمبران نیمگا نسبت کنی پنا آئی پرز آئے نی قرار دے اشی مدنی جرمی زبردستی اللہ تعالی دروارا چلا مالا تر مئی یا کہ میں ہمیں بیان ہم کو شمارے یا کہ مسجدی تو کا مردوان وشی بیائی نام دیا وقت باوے میں عذر ہاں پلاں ہاں پلاں عذر نہ نہ بیا تو ایک ہفتے ہی نام بدے ہفتے ہی نام بدے دہ روز بدے بیس روز بدے آپ یہ چارہ ناکام گی چمش میں باز نہیں گوشہ گانو نام دا شی تبلیغ چا سری ہستے شی بریا نام دا تا باقا دا با دل ناخواستہ نام دا تا یہ تبلیغ کن شی ہمش میں تبلیغ پیدا نور با بکلی اللہ ہم قرآن گوش ادا تالوت دستور دا کہ تر رہے در مقابل جالوتا مردمان امتحان کے آجو کرسے سای نفر نبری بکلی یکی همایی ها که آیی کاسم جنی نکاح کتا بری چی ودی سوری نکتا آیی ودی اشی همه بر که دلی نہ زیادہ نہیں تفرقیں یا کہ گوسپند پس مالانی زائی گا شان ہم نہ برے گو بکل یا کہ بانی سر بان بستا سری پسی کی ویدی شان نہ برے شان اخلاص نہیں شان بریان یا چیتی طور سا آدگرہ بل شان گلنو کہ اخلاص نہیں تھی ہم بازی کو بخلصین ہم زائی زائی کنا بکلی امتحانش کن باری جو آف ہو رہے ہیں نوران تو نگاہ ہو دا ہم آکر فشربو منہو اللہ فساہو جیتا سی اللہ قلیل ہم جلو ہے نوار تو بات اللہ امتحان خیلی مسائل تو کا قولوی حتم علی چکے زمانی تاہا مشتک درکت جامع شریعت درکت سندان عشق ہر حوصلہ کی ندانت جامع سندان باختان ہر چیز ایک محل ہے اللہ تعالی غلوہ در ہیچ کارتیوں کا دوست نگاری بہرحال یہ حدیث مبارک حدب ہمشی ہیں کہ لئی شادت دین ادھا منظور ہمشی ہے اصل حدیث منع الغلو ہے کہ غلو در دینہ نباد بھی دین اللہ تعالی آسان کو در بہم آسانی طریق آئے ببین حضرت عبداللہ بن مسعود جبل تو ہر روز آواز بکا میں شوق زوغم ایچی مشتی کلا ما ہفتے یا بری واز کرو پس تو وجہ مار شوق آگی تو ہر روز واز کرو مشتی نا خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موہن چکتا ما اگر ہر روز واز بکنو آخر شما خستے بھی ہم آوازان ہمیں گوشن نگاری نفرت کنی ایجی ترد ہفتے یہ تاک ما یا بری کرو شما اشتیاغ واقعی ایمان مانی نو آدھگ وقت آدھا کہ حسنو حقی ایمان کار ہمشتی یہ واضح چی بھی توضیح دا کہ بسددو و قاربو صدا دی معنی حسن راست روان راستین راہ اختیار کنن بطریق راہ مستقیم یا قاری راہ یا تش تش کی روان شکر اشی نام کنن صدا معنی ایسی کلمی تا ہمشین کو واضح باشک بسددو بس شما راست بروی این باشی که به همه خط مستقیم یک شرع مقدس ها دستور داتا به همه یا شتش برای چپ چول نتشین برون گو و قاربو چه باب مفعلت قاربا یو قاربو مقاربت ماناشی که نزدیکی طلب بکنی گویت خدایا به همه میان روی تشگروی ها اشاره این اوز برمایدی که مشابهت نکنی مبالغه نکنی مبالغه لیکن ایک صورت ایک بسد دو یعنی برابر مستقیم خط مستقیم روانہ بلی با خوش خوشی نرم نرمی بوت اختیار برد در راہ دینا اپا بہمی نرمی روگا تشکر روگا اوچ اخلاص صاحب بکنی قرب خداوندیا طلبگار بلی شما فقیر کم بکنی گامان جنان بھی گو اللہ نزدیک بھی گو اللہ پیغمبران نزدیک بھی گو اللہ دینہ نزدیک بھی و قارب مانا شما الله تعالی قرب طلب بکنی قاربو فی العبادت ولا تواعدو فیها قاربو بربکم قاربو بنبیکم به همی عمل ازدیا و تا نزدیک بکنی کمی میان روی عمل شما را با خدا و خدای رسول را نزدیک کن یا شما همی عبادات ذریع شما را موفق کن کم کم شما را توفیق رسید به همایی نزدیک بوانی یه معنی یک معنی بازی کتا قاربو من ساعدو ساعدو این معنی ہے کہ کمک بلوٹی چوتی اللہ مساعدت بلوٹی چوتی اللہ معاونت بلوٹی چوتی اللہ اللہ تعالی توفیق شامل حال شما بید و ابشیر یہ جملہ گناہ در لگ گئی وقتی کہ شما ادا یہ کار کر مشاہدات نکر صداد و اختیار کر قارب و اختیار کو نگرو و ابشر خوشحالی و خوشخبری حاصل بکنی وقتی که شما یہ کار کنی اللہ تعالی توفیق یہ برای شما شما را موفق کم به همه چیزا عبادتا کم کم شما را بیمای با یا ابشر و بالثواب یا معنیش این حدی خوشخبری حاصل کنی شما را اجر کامل رسی ثواب و کامل رسی یا اللہ تعالی توفیق شما شامل حالی این حدی خوشخبری حاصل واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا شيء هم تبقى ما عدم مشاهدات التعليم إن ما ناشي درستين روحة تبقى بعبادتها شما مجبور نهي الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شما بوشي نا من درستين روحة تبقى للدنيا جائز ذكر كنون بس انقل جنین خدمت انگاریں، چوک خدمت انگاریں، عادق خدمت انگاریں، من صاف طبیعہ ذکر اللہ اللہ تنو یہ کنجی کہو یا میں ہر روچہ روزہ داروں من کار آچو کر جنیہ میں خدمات آدھگر نہیں نہ واجب وقت یہ دون ہم مکنی فقط صحیح وقتا شما کوشش بکنی کہ صحیح وقتا عبادت بکنی انشاء اندازہ سہولت درس دا کہ صحیح وقتا شما عبادت بکنی شما نزانی من حکیم و من خاصیت اوقات زانو شما یہ وقتان صحیح کہ عبادت کو یہ صحیح وقتان عبادت کا تمامی شفہ گروش عبادت مساوی یا مردی ہے کوئی تمامی شوار روزی تمام عبادت گواز یعنی یک طرفت العین غفلت نکم بل یہ صحیح وقتان حصہ نزولی دیگری ہے کہ ہمیں صحیح حصانا ہمیں صحیح وقتان توقع یعنی امیم ساعتی نزیت عبادت کا شیسے میں یک ساعتی نیوے عبادت چنک 24 ساعت عبادت تک یہ روچے ساعتان معذب نبی شک سواب بالاتر انشید یہ سے ترقیق اندر را خلائز و جلالہ انچہ بھی معلوم نکو کہ شما نظامی کہ کھلا وقتان خاصیت ہے یہ وقتان خاصیت ہے یا اس این وقتان شما کم موگ عبادت بکنی کل آدھگ وقتان بعضی عبادتان یہ شما و اس صحیح وقتانا عبادتا ہنچی خاصیت ہی ہے کہ شما اس صحیح وقتا عبادت بکنے شما اللہ تعالی ببرکت اس صحیح وقتا خاصیت ہے کہ موفق بے عبادت کا شما توفیق کامل رسی کیا بالغدوہ چمیل حضر لفظ وستعینو فرمان استعانت حاصل بکنے کمک بیدے ان ای وقتا عبادت چونی عبادتا شما توفیق انسان شامل حال کنچ جانب رب العالمین چمی آئی بوتی خدا کمک لوٹیں و ہمیں عبادت ای وقتان آئیے کمک بن باقاعدہ ای توفیق من جانب اللہ حاصل بھی قدرت در دیگر اوقات حاصل بھی آقایم بالغدوہ غدوہ ہمیں تیم نامکنک صحبہ ما شما نماز کنی ای حدود نامکنک غدوہ تاک ای مدت حل نشی انگا غدوہ ایتا داخلیں نو ادمانا شک وستعینو بالغدوہ کمک بگری با اللہ بندگی و عبادتا و طاعتا بسباہ عبادتا مانیشی یعنی وستعینو بی عبادت الغدو غدو یعنی معنی شکر شما درستی روز اتا بیگائی نتوانی بلے سباہا کم از کم یک ساعتی بعد از نماز صحبہ نیم ساعتی گشتر لگئی روب ساعتی اگر گشتر شما دست نبی چمشیا کم باگ بگیری صباح نماز بعد نندی اللہ اللہ کنی قرآن تلاوت کنی آدھ گرب کنی ذکر و تسبیح بوانی چینو یہ وحدی کہ شما اہل صحبہ نیم ساعت عبادت کنی چمشیا شما ایک توفیق کی خالق پیدا کن یہ وقت ہنچی خاصیت ہی ہے یہ وقت خاصیت با شما اثر کن شما رزق وقت انتو کا موفق کن شیع استعانت کمک کی شما گیا والروحہ روحہ چی وقت نام کنا زہر آباد شی روحائیں تابروت گروب آفتا بلے نزدیک اکابر روحائی کے برا عبادت گوشک بیتا بعد الاسر تا گروب آفتا این وقتا ماشما ملا سباہ رہے ہیں واپسی گواب واشی گودویا ماشما پواب گوازینی اور روحائی ماشما پر سیر تفریح گوازینی گپ چالا دیوان گوازینی آئی روحا ہمرا دلزیا گواب گوازینی ماشما نمتی گوازینی نواز اگو اس سے ساحتا گدوہ یا ذکر عبادت بکن روح یا بعد اثر تا مغربہ عبادت بکن دل جا ان شپ تاریکی نامین بامگاہ تحجد مسلمہ وہ دا ہم کہتے ہیں یہ چیز کی چمی شپ تاریکیہ برای وقت ہم استفادہ بکنی لہو دا ہم فادائی تحجدی چیزی انجام بدئی چند رکتی انجام بدئی واجب ہمی صحیح وقتاں صحیح ساعت شما عبادت کنی 24 ساعت عبادت ثواب و توفیق شما را عطا گی این اشی نام میان روی آپ غلومہ کنی کنی شما جید ہاں وام مشاہدات کنی دوستو 24 ساعت مارا آپ 24 ساعت دہ دو چکنے آخرہ حصے ہوئے انگاریں پاہی انگاریں کنی ہمارے نماز جندہ ہمارے یہ دور کے کنی شیعہ تر قدرت حاصل دیئے میان روی ہمشی خلاصا غدوة همشه ما بين صلاة الغداة تا طلوع شمس بازی نزدیکا تا یا زحوه کبرا صورا روحا همشه هم کتا زوال آبتا بگره تا برو بعد العصر مغرب برسی بلا عبادت محل همانی که بعد العصر تا مغرب اکثر بشه دل جا چه ادلاج مادی باب افعالی که گره ادلاجی باب اتحال اطلاع جمعی آئی کرتے ہیں اطلاع با دال مدال تو انتحسی مدال تہا ادغام کنا ادراج بھی آئی درجہ ہمی شپ تاریکی نام کنا ہما شپ آخری حصہ کے بامگاہ ہیں کہ ماشوش بلانی تحجد گزاری و تحجد آفالہ تشی نام کنا ادلاع یعنی آئی قسمی بہمی موقع پا دے شب خیزی کا ان مانا چک ہما شب یاد آخری حصہ ہم نے حصہ کی ہوئی بکنی بہت عبادت بندگیا یہ وقت آنا شما عبادت کنی اللہ تعالی شما ہما اوقات تو کا توفیق دن باقا دا یہ مخلاصہ یہ باب ہے منتہا یہ حدیث مبارک مارا تعلیم دا کر دین اتحا یہ اس نے آسان گیری ہے سخت گیری نیستے آئی اتحا میان روی باب کنی نہ اتحا میں تفرید برائی نہ میں افراد و غلو برائی میان روی در ہر کارتوں کا در ہر امورتوں کا اللہ ہم میان روی دوسری چیز باب باب الصلاة من الایمان والدین و یسرنا چھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہم ہما چیزان ثابت کو شما متوازی ہے کہ دین بمعنی کہی گئے ایمان ایمان وقت ایمان دین محلتا دین تو کا آسانی ہستے معنی شنگ در ہما آسانی ہاں انسانا چیا متفاق وطن در ہما آسانی عملہ بعضی آسان ترکا بعضی کم کی حاضر ترکا معتدل انجام دا بعضی چائک حدی بالا تر ہم رو محلتا ادا ہم زیادی زیادتی ہو نقصان ہم در ایمورت تو ہم یائے گئے واقع آیا پدا کہ اس نے ہما یسر سرا عمل کرنا چھو اسرا دور بوکشی خود یک عملی عمل خود کہ اس نے آئی جز ایمانی قواجی نزدی کا قولن و پیلن واقع آیا و ادا پدا ہم مرجعے حتی کہ معتزلہ ایک آنی ہم را تردید گئے اندر بچک معتزلہ و خارجیہ چیکن تشت دے تشدید کا شما معلوم ہے نہ آیا کبیر ایک انسان نہ کہ چیز دستور دا خاص کفر صدا مستنی غور و ہیں یہ سن کہ امن حسانی مسئلہ کے رفتار ہے قسم تردید ہم گندگ مقدین بہ این اندازہ سخت نہ ایک شما ایک مرد نے ایک آیا پای گناہ خود ائی چی قرار دے کافر کافر قرار دے معتزلہ خارجی ہم تردید و اهم کار در راه مرجعات مردما کسی گناه زرن ندان تو نیتی هیچ اثر نکن معلوم که نیتی ها چقدر اثر موجود یوم ایک واجه و شما وقتی که این نیتی ها به این اندازه کنی شما خداوند این چو توفه توفی گیدن ابشیرو شما واسطه کنی چقدر بشارت موجود درست این تردین هم گنده الصلاة من الایمان یہ باب بیان کر کہ نماز ہمچہ ایمان ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الہی ہم ثابت کہ ہم اوچ مسئلہ کے روشہ کے لئے نماز یک عمل یک عبادت ماغل دماغ ایمان و قول و عمل لہذا ایمان تہا نماز ہم داخل ہیں نماز ہم ایک جزئی از ایمان شمار ہیں عملی جوز ہم باقاعدہ ایمان ہے و الہ ہم کہتے ہیں ہما چیزانی در نظران در نماز مراتب توکا انجام دادنا انسانانا فرق موجود ہیں بعضی نماز بعالی درجے کم بعضی بعدنا درجے کم بعضی متوسط درجہ الہ ہم زیادت نقصان سہراحتن موجود ہیں و ہمی ترتیبات ہستے الہ مرجعی ہم تردین ہیں کہ اگر مردم نماز مکان ظاہر ہیں کہ ایمان توقع کہ نقص زرر زبردستی موجود ہیں معلوم ہو کہ مثلا عبادت و نماز و بندگی انسان ایک ایسے عمال خوبیہ ترقید ہیں اگر مکان دے جائے خوش نقص پہ لائک اندر آئیں توقع امام بخاری حضرت الہم ظاہر البتہ ایک متوجہ بھی کہ الصلاة من الایمان یہ بابا کا سن بابا بھائی گزشتے اچھے ارتباط موجود ہیں چھو مناسبت لیے سا وہ ہمیں نزدیکیں بابا ایک ربط اشی ہیں کہ اوڈا شما واجہ فرماش کو وستعین بالغدوت والروحت وشعون من الدرجن اب بابتوں کا بیان بو استعانت طلب کنک با اوقاتا مسئلہ وقت بارے آبائی عبادتہ مجھتی مدد حاصل دیتا و در ایسای اوقات توکا چی درستا افضلترین عبادت بزنی عبادت توکا که انسان کا نماز ہے تو لہذا ادا کرتے ہیں صباحا ہم نمازی ہیں روحیا بیگاہا ہم نمازی ہیں برائے کاملی بندیاں درجیا ہم عبادتی ہیں تحجد گزاری آدگر کنا تو لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باب ہے ربط بنایا ظاہر بوبا کا عدد ہاں چونکہ آسانی وقتا شما استعانت لوٹی بے عبادتا اور بہترین عبادت کہیں وہ دا نماز ہیں روحیا آن نماز شاندرہ استعانتا انسانی وقتا توکہ یہ عبادتان یہ نمازان انجام دا آئیت توفیق من جانب اللہ نصیب اللہ لہذا یہ بابا بنایا ربط پیدا یہ نماز ہم در ای موقع انتقا باعث استعانت انسان وقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت شمار متوجه کو امام بخاری کے لفظ بچا نماز خود بإطلاق لفظ ایمان یاتا یعنی چند جزء کامل ایمان ہے کہ خود اطلاق بہر اپنی ایمان یاتا کہ اللہ در قرآن پاک سورہ بقرہ تھا سب چل سیمی آیت تھا فرمائش کتا وما کان اللہ نہیں اللہ جل علا شانو کی ضائع بکنش میں مسلمانانی نماز آئی ایمان اچھ مراد کہیں نومت نماز معلوم بکی نماز ایمان ہے زبردستی جو اس شمس شمارن چشتا بکو ایمان کہ خود ایمانی اطلاق ہے نماز بلبد ایمان کتا یہ دلیل ہے کہ اہمیت ہے اور کہ جزء کامل بندن ہے یعنی صلاتکم یعنی شمع نمازا نزدیک بیت اللہ شما نماز کو خلاصہ باوے کہستے ہیں آئیے ربط شمار معلوم بگو ما قبلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف ہم شمار معلوم مقواد یہی حدف ادا ہم کئی بیان کرنے گئے شعب ایمانی ہے یہ بیان کرنے گئے و نمازہ چھ شعبہائے بزرگ ایمان قرار دائیں محلتات آئی اطلاق خود بلحب ایمانی حد آئی و ضمن آئی آکا حسین آگروہ ہائے فاسدے ہم تردید گندے گوئے چل معلوم ہو کہ اگر انسان یہ گناہی بکن کبیریں غیر کفر کے انسانی نماز ضائع کن تو نماز ایمان ضائع کن دیکھیں عمل کبیریں مبیرہ ہوتی ہے ایمان و آئیہ ضائع نکن بکل دیکھ ما کان اللہ علی بیا ایمانکم اس سادگی آکھ ہے کہ کبیریں کو ایمان ضائع بو نخے خلاصہ علاقہ سے اولاً ای آیے کریمہ شان نزولہ ہم بشکوئے کہ در چی مورد یہ ناظر بود تو امام بخاری لیکن ما کان اللہ لیزی ایمانکم چرا ایدی آرگن بچی مقصبہ شان نزول یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین آپ بیان کریں اولا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ مکرمیات واجہ بجانب قبلیہ و بیت المقدس آگاہی نماز دیمکت نماز تائین کہ واجہ بمدینہ منورہ یہ ادا ہم اللہ تعالی دستور دا کہ شانزہ یا حبدہ مار دیم بیت المقدس بکند نماز بکند اف بعد از آیا 17 ماه 16 ماه الله دستور داد فول لوجه کا شطر المسجد الحرام قبلہ بلا کعبہ قرار نو در این میان این قبلہ و آ قبلہ یا چندی مسلمان پاس کتر متوجہ بکی یعنی آوہدی اولا کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مکہ مکرمہ یاد آوہدی گاہی دیمے با بیت اللہ کو تو نمازی کو گاہی با بیت المقدس نماز کو اب ادا کی ہم انگو حبدہ و شانزہ ماہ ہمان بیت المقدس دستوری فلا چاہیہ بعد بیت اللہ نمگا دین ترینے کے دستوری اب یہ درمیان آکا حسن چند افرادی از صحابیان پوت کو مثل حضرت ابو امامہ مشہور با اسعد بن زرارہ یہ واجہ ہمی درمیان پوت کو کبا قبلہ کعبہ نرستن شان دلوتر پوت کو حضرت براء بن معرور یہ حضرات چندی حسن شام پیسر چی قبلہ ہم بورتا چانچہ در رواد موجود ہیں کہ دہ صحابی کہاستے آیاں پوت کو تگر یہ زمانہ کہ قبلہ بکعبہ بتری دہ نفر پیسرا پوت کو تگر ایمان جار تگر پوت کو تگر مکہ مکرمہ و اردہ بشہ یا چیزی پوت کو تگر چیزی مکہ یا پوت کو تگر خلاصہ چیزی مدینہ یا پوت کو تگر ہمیں دہن پر یا ہنچ پوت کو تگر درمیانہ یہ وحدی کہ قبلہ بکعبہ ترید ہمیں مردموں کو پوت کو تگر شن ہمیں زندگی مردموں متردد و پریشان بیتا چرا پریشان بیتا یہ مردموں